پر هغه منبرو باندې دوی ته ناسته ورکول کیږي د اویاوو هغو کسانو چې د دوزخ مستحق ګرځېدلي دي الله جل جلاله د شفاعت اجازه ورکوي. وای ورونه خدای وایي چې یادوه موږ بیا درله راغواړو څوک دې خوښ دي چې خلاص و دې شهید کړه د اویاوو کسو دوزخیانو الله جل جلاله اجازه ولره ورکوي شفاعت ولره ورکوي. دا او نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وویل من دغه شهیدان به په یقعدون معی و مع ابراهیم علی مائدة الخلد و ینظرون الی الله کل یوم بکرة و عشیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کسان به زما و د ابراهیم علیه الصلاة والسلام سره فرسترخان د عباد ناشت فرق برا سرکی او هر او رز با سهار و ماشام دا خدای جل جلاله هو و جدار که دی ملاوی بس چی سنگو او غاری دا خدای جدار با دی ترسی نالا جا تو فکر آکی یکن دا شهادت نور مقام دی کتاب کراوی تفسیر شریف دا بیان کی وی دا شهادت شدی دا غزاوت دا دون دلوی مقام دی چه پا حیواناتو کی دا آس دا یو غلطمت حیوان دی اللہ جل جلالهو دا دی جهاد فارغوا مکرر کری اٹا کری دی قسم خدای پا قرآن کی دا دا پنامه سر اخدل دی دا تای گوری دا شوائی والحادیات چه خدا بحانی خدا و ازما دی کسانی پا هاگ آسان سر چی دی زغیر دا پار دا جهاد پا جگیروی سر نی دا آسان چی روانی چی دا کهی پر دا لاری بانی پا جگیروی دا جی آس پر وزگار پا قرآن کی کسان خستی دا چیر روان دی نو دا گاڑی آس خو ندی شاک چا دا خلکو دا کڑی دی زغلیه وزبا خدا وی پا دا دا غا آس پا جگیروی می جی کسانی دا شیر د کړی دی مخ پر میلای روان کړی دی ادا حسنه کنی دا ماستی خو هغه اس الله جل جلاله یا دی قسم د فجګیری وی سر اخلي چې مخ پر جهاد روان دی وال حادیات غضب هم خدا و ازما دی قسم په هغه آسان سره چې دی زګیر وی کوي په زغاست کې لاندې نه فالمریات قدحا خدا و از ما دی کسن تو هغه آسان سره چې دی بلیدل د اور کې په شنګور سره مې چې پر اډه بار باندې شنګورې ومشلې د بچر کې وګرځي خدا و استاد شنګورې په بسر کې دی زما کسن وګوره آستی د آست شنګورې سره پر اډه بار باندې بسر کې وګرځي رونا ورځي خدای تعالی و استاد دې شنګورې پر رونا دې زما کسن مخچیر روان دی نخو جهات روان دی فالمغیرات صبحا زما دی کسوی پلوغ آسان سر چی دی تاراک وی پس پا پا وقت که دست پیدو چی ترمام شما دا خاون سر پا بدخابی که ری زکر دست پیدو وقت زان رسی چی تاراک پر دی کپار و پر دی قوم بجود خدا زما دی دا دا سهار پا تاراک ستا دا سهار پا شش نمی دستا کسوی ای آسف پیدو خدا دا جهاد مسئله ده دا جهاد سلسله ده دا هر سه و خدای تا محبوب دی بس او پا اثر مدیه نقعن چو پورتکی دل که پا دی تاراک پا وقتی دا دی تاراک دا گرزو خدا و از مادی پا دی گرد سر کسانی ده نیه چی اپا سور اروان سلو خبارا گرزو نپورده دی خدا و پا اثر مدیه نقعن زما دې قسم یې په هغه ګرځو سره چې پورته چې د ګډونو سده دی چې پروشه واسمنده په وسط نبیه جمعا خدا وایي زما دې قسم یې فهذا عصر چه داخل كدل كي دو پا ما بين كي ني زاي نلل دو پا وجاو ازان و محكلن ده ده ده موسط نبه جمعه ده چه داخل كدل كي ده فدل كي ده كفر زان و واشي خدا و ازماني پا ده عصر ده مجل سر قسم ده يو سورت سورت والحاجيات بل گوري وصوافات صوفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا سورة صوافات وصوافات خدا وزماد قسمي فهذا غازيان سر چدي سب كيدون كيدي يا فهذا آسان سر چدي سب كيدون كيدي دفار دا جهاد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بو پیادا غازي تا يوائي سب غنمت كي ورکول وسپاره غازی ته بې جوینې شي ورکولی ولې یوه ستا ده یوه دي د آس ده ځکه دا آسونه دوی اموخته کوله مزمر کوله جنګیان کوله یې د جنګ لارو چارې ورزده کولې ده نو خدا وایي زما دې که سنګ سوافات یې په هغه سب کېدونکو غازیانو سره سپن په سب کېدو پس زاجرات یې چې دوی شړل کوي زجران د پشړلو سره د آسانو فتالیات ذکر چې دوی ویونکي په دغه حال کې د ذکر چې الله اکبر کې باندې لاندې بیا دا آس د الله اکبر په نامه سره لکه هغه غشي چې د لینجې سبیل کې یا لکه هغه ګولۍ چې د ټانګ سبیل کې داسې به تلل چې بدن به روان لکه د هغه یې کومنده وه نو خدای تعالی جل جلاله ته دغه حال د انسان په زندگی کې ځکه دغه د خدای د خریداري حال دی چې د انسان سره خرید کوي د انسان بدن رانه شي بدل یې جنت ورکوي نو دا غټه سودا پر دې غټ قیامت باندې چې کیږي هغه دغه وخت دی نو تعالی جل جلاله ته د دوی نارې او د دوی غلبلې او د دوی تکبیرونه د دوی اوازونه دغه الله ته ډېر محبوب دی نو خدا و از مانی کسانی پا آغا سب سر دا غازیان چی شرل دا آسانو کی او ویل دا تکبیرو دا آوازو کی لنده بل حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال سلاس دی یو طلب دا علم دی دری شیان بیترین دا اعمالو دی یو طلب دا علم دی یو طلب دا جهاد دی یو کش بی حلال دی چی مسلمانی کی حلال کی سوا دا دری احب الاعمال دی نو په هر لار چې مسلمان کوشش ته جهاد کوي الله جل جلاله یې بدله جنت ورکوي یقین کتاب راوړي وایي یو غزا وه چې اواز یې وګرځېدې چې کفار دې سره جمع شوي دي نو دلته د مسلمانانو په زړه کې څه ضعف یا کمزوري خامخا انسان دې راځي نو ډېره یا د اوري به کوله د دې غذا چې دوی سره په واده کې وه د کفارو سره د دې نارینه وو د باسو څخه شجم خبرې وې شجم ورخطا وې که نه ښځې خو دوی غذا ته نه پیولې نو په خپلو سړو کښې خوا بدېدل نو خو خیر اخر د هغه جهاد د هغه غذا ټیم راورسېدې نبي علیه الصلاة وسلام عسکر ته لاړ تلله خلک یې وغوښتل نو دا زمانی خبری وی نو هغه ورځ در آوتو و در آتلو چسوله خلق سر راوتله که میدان چراتلله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در کول راوتی کتاب راوی و یو شز پا کسا کی ورطولا رو نبی علیہ السلام و سلام تی دغیر سی و توفا راویستا و یا رسول اللہ یو توفا در کوم کدی را سکبول کردو تل خیر دی چه شده ول دخت آقا چه وی ده غیر و تراوی استی کتاب ده غش راوی وی دونی کش نیو لنده دونی کش نیو نو یا بده میاشتی و یا بده دو و یا بده پینزو ده هر سو شو نبی علیه صلاة و سلام خود ده چش ده جه ورطول ده جه ده پاره منه ده در کلی شتیه یه ملک ده جه ده پاره منه در کلی چه وزی ده چه ملک د دې لپاره مونږ نه درکړی چې زه د پالنې نه یم تېر راوپاله بلکه د دې د پاره مې درکې چې ما اورېدلي دي چې دا غزا یو ډېره سخترینه غزا ده. نو ما ورته وویل که د دې د پاره چې دا یو صحابي ته په لاس ورکړه هغه وخت چې ستا وخت ملاقات ته جنګ شو چې د کافر توره در باندې راځي در ځان د مخه دغه ورته مخه کړه مثلا یعنې در ځان د مخه دا زما زوی د مخه کړه چې یوه ضربه یا یوه پلاګې الله جل جلاله زما د اولاد په ذریعه سره د کفارو د تکلیفو څخه خلاص کړي دا هم زما دپاره هم د دې دنیا هم د هغې دنیا کامل ده. یقین وکړئ کتاب راولی دي چې د وړي کوچنی په مړي کې پیچلی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي دا د دې اخلاص. بیا نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا هلک چې نیواخستی مچک بیا یې په خوله کې ناره ورکړه بیا یې دا ورته وویل ول الله جل جلاله چې ستا څخه یو مجاهد اسلام جوړ کړي یو غازي د اسلام دې خدای درته جوړ کړي درته جوړ کړي او الله دې ستا برکت ستا په برکت ستا په ژوندګي کې واچي برکت الله پاک ستا په روزي کې واچي برکت الله پاک جل جلاله ستا په صحت او ستا په عافیت کې واچي و دې الک چې دغه دعا وکړله برکې وایي مشکې نور چې ورکړه او بله ښځه کتاب یې په مخ کې ورته ولاړه وه چې هغې یو غوټه راخستې وه دا غوټه یې ورته ونیوله. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل دا څه شی دی؟ دې ورته وویل یا رسول الله دا زما د سر کوڅۍ دي ما پریکړلې د دې دپاره چې دا د دې تورې پر مټه باندې وپیچي یا یې د آس پر ملنې باندې واچي نه به دې آس خولېږي نه به دې لاس خولېږي بس دغه قدر قرباني لرم دغه قدر مې په وسه پرته نو ګونجې خدای به ما ته د دغه مرستې په سبب سره چې شي راکړي یوازې بدله رانه راکړي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هغه غوټه جینې قبوله کړله برچې ورکړه ول ما لره دا نه ښایي چې زه د نساو پر بیا بشتان باندې لاس ږدمه که څه هم دا ټول امت د اولاد په شان د نبی علیه الصلاة والسلام. نو بیا ورته وویل چې الله جل جلاله دې ستا پر نیت باندې ستا قرباني قبول کړي او الله دې هغه خیر او جزا او بدله درکړي چې ته غواړې د خدای څخه. نو یقین دا دی چې په کومه ذریعه په هره ذریعه چې مسلمان کومت په دې لار کې وکړي الله جل جلاله بې بدله ورکړي. او کتاب کې دا راولي دي وایي ابي صدامه شامي رحمت الله علیه دی وایي زه غزا ته تلمه نو بیا سپې د غازیانو جوړوي یو ښځه راغلله بیا ما ورته وویل ول کومندان صاحب ما ورته وویل ها ول زه یو شی درکوم که بلیږې ما ورته وویل وبه ګورو صحیح ده. نو بیا یو غوټه راکړله ول دا به درسره واخلې دی وایي ما چې خلاصه کړه په هغه کې کوڅۍ وې ما دا څه په وکړم دا یا د لاس یا د آس یې راحت به په وکړې زما دا قرباني د خپل ځان په واسطه کړه خیر خو ما جمې را واخیستلې دی وایي. نو هغه و چې مزرده مو وکړله بیا راغلله هغه ځای ته د جهاد د جنګ چې موږ د کفارو سره مخامخ شولو یو سپ جوړ شو په دې سپ کې که ګورم چې ما د لویانو دا جوړاوي په دې سپ کې یو کوچنی هم ګرځي چې در سیم کښته دی موږ خو دا نه راوستل دی را رسوي دی پاګړي ولاړ و خو زما پام نه و دی وایي چې دا به ځي باره د هلک راغللی باره یې راته وویل ول قومندان صاحب ما ورته وویل ها ول زه یو پاستر ته کوم ول څنګه ول ما ته به یو څو دانې غشي راکوي ژوندی ستا غشي نه لرم ما ورته وویل زه ولې اوس ته چا راوستلې څنګه راغللې بلې راغللې ول ده ویل بس ما زړه غوښتل علماء دے مسخرہ پر وکر دے گئے کہ پر ونی مال تلو کشید سوالی از ما شفاعت خوبا کئینا تعلق توائیں سلی تجربہ ہے کہ چھ دمار گباد لکی انوڑی مال تلو کشید سوالی از ما شفاعت خوبا کئی دور تلو او کزا شید سوما زما ناز با عمر سی از ما وشت پا کبلے مال تلو سنگا وشت و زما داغ کالی با زما مور لرسی مال تلو ستا مور نزا چا پیشنم چا رمالوما و زما مور حقا شده و چتا چه ده سر بیشتان پا تکوری کرا و مال داغ و مال تا پا دا وقت که ولان ویده و لوز و ولان و چه زما مور را لتا چه بیشتان دو ویزه دلتا پا تاجب سولم چه بیشک چه اسلام پا ده چه مهم انسانان خدای ساچی زکر چه نه دا مور پر دیزوی را و پیچل سولم نده چه نه چه که چه زیر پر خدای سپاره لی چه و جانی نه دا زوی پر دی مور را و دزیر دی چه مول یا دوا کوا یا شرا کوا یا سنگ دی یا سنگ زانی ده چه بیگانه سلوا چاوی یه نه بایده چه ده خدای دا امر نافرمانی پا دی ما بین که را سولم کشه زوی مور یه را کلل مور زوی یه را کلل انو ما و تول سطح او ده خدا قدرت ای چه جنگ شروع سو نو از بو سر تپیان و سوال شهیدان و سوال چه اونی کتل پی شهیدانی که آغا لگ شهید سوال و بیانی ده آغا و شد پا نسبت سر ده ده ده کالو مشانی را واسطل یا خلی یا صدری یا کمیس یا لنگوتا یا پتار سی چه و دان را واسطل یا مشانی را روانس و جنگ خلاص شهیدان مشخ کرد تپیان را واسطل نو چه تنگ پا دی کلی و علاقه که اوازه سوی چه مجاید را غیلی دی نو ده هر قریب قریبان را روان شده نست دا کماندان ساوی زه سره ده مرگرو مخبر دی شده و روان چه مشانی بمار که فاتحه بمار که ویشی دی ولی دلو وی پیجن دو ول کماندان ساوی ما و تو بوا ول خبر مکره چه زیارت مکیه فاتحه را کیه که تحنیه مبارکی را کهیم ما هم تور چنگه ولکه زما زوی مخ پر تنجی پا الجهاد فی سبیل الله که پا شهادت رسیده لیدی خدا زما ده پار مبارکی او که زما زوی غیر ده دیلاری سا پا نور الار که تلا لیدی زما ده پار پاشنید ول ما هم تور که تا مبارکی بولی که تازیه بولی که تحنیه بولی زوی دی الاری زوی ده خدای پا کار سو ده خدای پر لازم شید نو یکیم دادی چه کم کسانو ده خدای ده جن خوند لیدلی دی اغو کسانو ده جهاد خوند لیدلی دی او ده حق الور عمل دی کتاب راوی و یو سره و یو شپه ده یو چاو و کور تا شپش کسا ورد ده کسان غلج لاری نشی لاری وی وجی جوست بارای فکر وکی چی درزی دا کورتا بار سو دوڑی موڑی وفر وفر بارا بنو بیا زامر تا بارا بار دا جی شپش کسا دا شپی راغ للا دا سلی ویشا سلی وحابید سلی و یو زوی در لو دی آغم پا فرو شوٹ انو چی چنگ در وازا ورو تا کل دیو تراواتی چی ورتا بین کتا لگل خیر سمان یا را لستو کیا بارد ای ورطل مجایدین یو نا وقت را رسی یو نو دشپی دای را دون اللہ خالق مراو ستای قربان سم از روغ باری و سروکی شی پکور ننی سل کوتا کی پشی نو انو بعد آقی سخی بارد پشتن سروکی شت کور کی کشنیان لری لویان لری دی فرقی و تکر سو دیو زوی لرم آدو خونو خود لرم آدی لجه دیر دایی و زوی لرم آکاز آقا بومی اولاس پخلاسی دی آقا پر فرو بانی شب دی بعد آقا سخوای دا سرای او دی چی او دی دا دوڑی انجامی و تیار دی آقا دوشی چیرام لوار دوار او تکشیر شوالا بارے میں یو خاص رکھتا کہو میں ملمنوں مجاہدین صاحبانوں آگو اور تلچنگ ومیار بدا مخ او دا لاسونا او دا پشه گرد پا دا غلگن کی یا پا جدشی کی رانیم تی زد دا غوبا و جی خپل اولاد تورم دا عدب دی پا منزم کفر و جگر جل جلاله هو دا ستای دا پشو دا مخانو پا گرد سر راجو کی دا بزما دا پاره یولی